Cześć, Jacek mówi. TD Type Beat potrzebny. TD Type Beat. Muszę kończyć, bo mnie strania ciśnie, bo to zadzwonię później, dobra? Cześć.